En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Ignorantia legis non exusat, det er latin og betyder ukendskab til lovgivningen, fritager ikke for ansvar. Det bliver spændende i dag at se, om den gamle retsgrundsætning bliver tilsidesat. Det tror jeg helt sikkert, at den gør. Uanset hvad granskningskommissionen om en time, når den om en time udleverer deres rapport Mink-sagen. Den slags retsprincipper og højtidelighed omkring den slags, det hører fortiden til. Vi har fået et generationsskifte, som siger, ja ja, skal vi nu ikke lige. Og sådan tror jeg, at det kommer til at gå, fordi de lækkede afsnit, som som der har været af den her granskningskommissionsrapport, der bliver statsministeren jo tillagt et stort ansvar. Men hun har på forhånd sagt, at det bør ikke have konsekvenser, så det får det jo så heller ikke. Men vi følger sagen så godt vi kan her de næste par timer, hvor vi også kan byde på en samtale her i første time med en ung kandidat i erhvervsøkonomi og filosofi, som i en kronik i Information forsøger at revitalisere Anders Foghs tanker om minimalstaten. Det er til sidst i denne her første time. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og det er vores sidste program inden sommerpausen. Men derfor så skal vi alligevel uddele en fidusbamse, hvis der nu er en oplagt modtager. Det ser vi nærmere på her om små 20 minutter, når vi taler om ugens mest bemærkelsesværdige begivenheder. Der har unægteligt været nogle stykker her på den hjemlige politiske scene. Hvis du sidder her med og putter ind med et bud på en kandidat til en fidusbamse, tøv ikke. Skriv til os på vores Facebook-side, Cordua Steno, hvor I også kan stille spørgsmål og kommentarer til os og til vores gæst. For ja, vi har fået en gæst i studiet, og da du sagde Anders Fogh og minimalstaten, så var det godt, at vi ikke havde en bog liggende her. Ja. Fordi han er jo socialdemokrat, så vil han begynde at rive siden ud af det samme. Så. Men det ikke. Det er, vi kan jo lige så godt sige det, det er velkommen Kasper Sandkær, udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Og du er, fordi at du har modet til at stille dig op her og forklare, hvordan det egentlig går med regeringens meget, ambitiøse bestræbelser på at parkere asylbehandling i det afrikanske land, Rwanda. Fordi Storbritannien har forsøgt at realisere en lignende plan og kom jo sådan. Så vi troede jo, at Danmark skulle være first mover på det. Det var vi så ikke. Det var faktisk Storbritannien. Men da det første fly skulle afsted fra London til Kigali, så kom det aldrig nogensinde i luften. Og jeg ved ikke, hvad det er, der går galt, eller fordi det simpelthen er juridisk og eller teknisk umuligt at gennemføre det her projekt. Så Kasper Sandkær, udlændingeordfører, Socialdemokratiet. Jeg skal også lige sige, at vi ville faktisk have haft en debat om det, men dem, der ikke kan fordrage jeres tanker, det er for eksempel det radikale venstre, de holder massivt sommerferie, alle sammen. Der er ingen af dem, der tager telefonen, de vil ikke være med, og det samme gælder SF. Men der er styr på, på det parlamentariske grundlag, også i den her sag. Ja, også i den her sag. Nå, men så lad os ikke snakke sådan noget Christiansborg-fnider, men altså, kommer det her projekt til, at vi kan stå og vinke farvel til flygtningene, der skal til asylbehandling i Rwanda inden næste valg? Ej, inden næste valg, det ved jeg ikke. Det er jo op til statsministeren, hvornår det valg kommer. Eller ja, okay, for den sags skyld et flertal i Folketinget. Men, Men så hvornår det lige kommer i forhold til et valg, det ved jeg ikke, men vi arbejder jo på og forhandler jo stadig med regeringen i Rwanda om at kunne etablere et modtagelsescenter i Rwanda, og det skrider fremad, og nu er du inde på britterne, og de er jo så mødt lidt vanskeligere. De har også valgt en lidt anden tilgang, end vi har i Danmark. Men hvad er forskellen? Fordi det kan være svært at gennemskue for os, der ikke arbejder med det til hverdag. Ja, det forstår jeg godt. Jeg skal heller ikke udråbe mig selv som nogen ekspert på den britiske model, men en af forskellen er jo i hvert fald, at vi i det lovgivning, der ligger til grund i Danmark, vi har jo sådan set allerede vedtaget det lovgivning, der gør det muligt at etablere et modtagelsescenter i et tredje land. Der har vi jo skrevet ind i den lov, at der ligesom skal være juridiske forpligtelser i forhold til menneskerettigheder og konventioner, hvor man i Storbritanniens tilfælde, som jeg forstår det, har valgt, kan man sige, lidt mere at lægge skinnerne, mens toget kører, ikke? Og derfor så nogle af dem, de gerne ville have sendt på det her fly, sager er så ikke helt afsluttet i det britiske system, og derfor har domstolene og den europæiske menneskerettighedsdomstol så vurderet, at det var i strid med konventionerne og udsendelsen. Så kan man sige, at i Storbritannien har det jo også handlet meget om dem, der allerede er i Storbritannien. Mm. Hvor man kan sige, det er nu også sådan, jeg hører britterne, men det er jo i hvert fald i den danske model, kan man sige, at det er jo sådan set mest interessant i forhold til de kommende asylansøgere, der måtte stå ved den danske grænse og bede om asyl, og ikke nødvendigvis dem, altså det, der er kommet sige, til Danmark allerede. Et meget stort argument for britterne har jo ligesom været at sige, når vi laver det her, så kommer de sejlende gummibåden, og lige så snart de kommer op på stranden, så siger de, ja, Kigali, det er til venstre. Ikke? Altså, og det er på den måde er der jo ingen forskel. Vi skal sørge for, at det bliver så uattraktivt som overhovedet muligt at komme hertil. Det er det, der er meningen med det. Det er rigtigt, at britternes model er jo på den måde den samme, men man kan sige, at det fly, der ikke kom afsted i Storbritannien, var jo asylansøger, som allerede var i Storbritannien. Ja. Så bare for at gøre det helt klart. Men det er jo rigtigt, altså det handler jo grundlæggende om at fjerne incitamenterne til den spontane asylansøgning. Altså, og det er jo kompliceret, men helt kort er det jo simpelthen et spørgsmål om at sige, hvorfor skulle man dog betale alt, hvad man ejer, til en menneskesmugler, risikere livet i en gummibåd hen over Middelhavet, have sine børn med på en farefuld rejse, måske først over Sahara, over Middelhavet, op igennem Europa, for at stå ved den danske grænse, eller den britiske grænse, og så blive sendt til Rwanda for at få behandlet sin asylansøgning. Ja. Så hvis man ligesom fjerner årsagen til, kan man sige, hele rejsen, så vil vi kunne redde tusindvis af menneskeliv, som jo i dag desværre jo mister livet i Sahara-ørkenen, hen over Middelhavet, andre steder på migrant- og flygtningeruterne. Vi vil kunne fjerne den spontane asylansøgning. Dermed, det synes jeg både er mere humant, at man ikke skal risikere sit liv for at få asyl, men jo også give Danmark kontrollen over, hvor mange flygtninge vil vi gerne tage. Men fordi i dag bestemmer vi det jo ikke selv. I dag er det jo simpelthen op til, hvor mange der står ved den danske grænse. Der kan stå 2.000, der kan stå 25.000, der kan stå 50.000. Vi bestemmer det ikke. Men det, man siger, det er så hele rationale for, hvorfor I gør det. Men helt nøgternt, nu siger du, taler om, der kan stå 50.000 ved Danmarks grænse. Er det ikke rigtigt, at lige i øjeblikket, så kommer der faktisk ikke ret mange af de der spontane flygtninge? Jo, det er jo rigtigt. Altså, vi så har jo haft... så min opfølgende spørgsmål er, er det hele tiden nødvendigt at have den her manøvre? Men hvis man nu skal være helt ærlig, altså grunden til, at antallet af asylansøgere lige nu er lavt, er jo ikke et resultat af danske beslutninger. Mm. Altså det er jo til dels et resultat af EU's aftale med Tyrkiet. Det er jo måske også corona, der har på en eller anden måde begrænset noget aktivitet i verden. Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså er der ikke, så holder man op med at flygte, fordi der er corona, eller hvad? Nej, jeg tror simpelthen bare, der er jo nogle af ruterne, altså, som ikke har, jeg tror ikke lige gummibådene, men der er jo også asylansøgere, der kommer med fly og hvad du siger, konventionelle transportmidler. Hvordan kan de gøre det, når man tjekker et pas og alt muligt? Der er jo en gang mellem asylansøgere i Københavns Lufthavn. Så de ikke bare sende tilbage igen med det samme fly? Jo, det er der jo nogen af dem, der gør. Men det er jo så ikke alle, vi må, fordi det kræver, at vi har en udleveringsaftale, eller en tilbageleveringsaftale med det land, de kommer fra. Men det er jo sådan set heller ikke det der er det centrale. Pointen er jo bare, at vi i dag ikke har kontrol over det. Hvis at den fødevarekrise, der følger af krigen i Ukraine, sætter sig i hungersnød i Afrika, det begynder man allerede at se tegn på, så kan det jo i sig selv skabe et massivt flygtningepres mod Europa. Vi har jo masser af ustabilitet rundt omkring, både i Nordafrika og Mellemøsten, som jo sagtens kan føre til nye flygtningestrøm. Så du anerkender det måske ikke lige nu, der er mest behov for en Rwanda-aftale. Det er sådan på lang sigt, hvis nu der opstår en krise, eller den i 2015-16, det er ud fra det, man arbejder. Men det er jo bare, på den måde er det jo bare et spørgsmål om tid. fordi der er så meget ustabilitet rundt omkring i verden, at storm det er jo et spørgsmål om tid, før at vi ser nye flygtninge og migrantstrøm. Den anden del af det er jo så også, selvom der ikke kommer ret mange, der gør jo sådan set det samme gældende, som der har gjort tidligere, nemlig at det er jo sådan set kun er halvdelen af dem, der reelt har ret til asyl. Halvdelen af dem er migranter, som ikke har et beskyttelsesbehov, men som har taget chancen for et bedre liv. Det kan jeg godt forstå, man som menneske gør. Men det nytter jo bare ikke noget, hvis alle, der har lyst, kan komme til Danmark og til Europa og bosætte sig. Og dem har vi jo rigtig svært ved at sende hjem, fordi de migrerer fra lande, hvor at de ikke vil tage imod deres egne statsborger igen. Men, og så ender de med at være i Danmark. De har fået afvist deres asylansøgning, men vi kan ikke sende dem hjem. Ikke? Okay. Altså Kasper Sand, Rwanda, som jo er dem, man skal lave aftale med. Og det ved jeg godt, vi har også været inde på det her i programmet nogle gange. Det er sådan, i hvert fald i afrikansk sammenhæng, sådan et relativt velordnet, på ingen måde demokrati, men altså, demokrati er heller ikke særlig godt til at være effektivt i sådan nogle sager her. Men hvad er det for nogle ting, der mangler at falde på plads i forhold til Rwanda? Fordi jeg har også set masse britiske reportager om, hvordan der ser ud. Og der ser jo meget fint ud, det man skal mene med. Men der er altså et eller andet med, at der hele tiden dukker nogen om og siger, de der, ham der, nu kan jeg ikke høre, han er Paul, et eller andet, deres præsident. Det, altså, Paul det, Kigame, tror jeg. Ja, det er ikke folk, man kan stole på. Men det er jo bekvemt og rart at sige, jamen det kan man godt, men fordi det handler om, det er, kan man regne med, at de mennesker, som ender i Rwanda, bliver behandlet ordentligt. Ja, og det er jo præcis det, der gør, at vi ikke har... Er ikke at vi ikke plads? Er færdige. Altså, at der stadig pågår forhandlinger med regeringen i Rwanda. Det handler jo simpelthen om, jeg må sige, hvordan er det både, man jo indretter et modtagelsescenter, hvordan sikrer man, at menneskerettigheder og Danmarks internationale forpligtelser er overholdt, både i forhold til opholdet på det center, jo også i forhold til den måde asyl, kan man sige, ansøgningsbehandlingsprocessen foregår, og selvfølgelig også i det tilfælde, man så får asyl, så vil det jo være til et ophold i Rwanda. Hvordan bliver de så integreret i samfundet i Rwanda? Ikke? Så der er jo på den måde, er der jo masser af ting endnu, der skal afklare. Altså, undskyld mig, sidder I ikke og venter på, at der kommer demokrati med respekt for almindelige menneskerettigheder i Rwanda? Det kan godt tage lang tid. Altså, Paul Kagame er sådan autoritær hersker, og folk, der er kritiske, hvis de er heldige, så ryger de i spjældet eller flygter, eller også ender de, med ikke at være i den her verden mere. Altså, er det ikke sådan at bilde folk ind af ham her? Han er sådan, selvom det her samfund er økonomisk velfungerende, og der sker rigtig mange ting i Rwanda og så videre, sådan en slags, sydafrikansk, Singapore-agtig model. Det bliver aldrig godt. I kommer bare til at få de her sager med de overtræder menneskerettigheder og så videre. Men jeg tror bare, man er nødt til at sige, at hvis Danmark kun kan arbejde sammen med lande, som lever op til vores nordiske demokratiske idealer, vores tilgang til menneskerettigheder, så har vi meget, meget få lande så i verden, vi kan samarbejde med. Og også fordi lige nu går det jo tilbage for demokratiet, for frihedsrettigheder rundt omkring i hele verden. Og så kan vi jo godt hegne os ind her med vores meget få venner, men det løser vi jo ikke verdens problemer ved. Vi er jo også nødt til at kunne samarbejde med lande, som ikke minder om os selv, som ikke har samme kan man sige, model for demokrati osv., hvor økonomien er indrettet, hvor arbejdsmarkedet er indrettet anderledes. Altså det er vi jo nødt til at kunne, hvis vi også skal kunne arbejde sammen. Det er jo ikke arbejdsmarkedets indretning i Rwanda, der er problemet. Altså det er det jo ikke. Men. Jo, det er jo reelt også en del af diskussionen, fordi at rigtig mange af dem i Rwanda beskæftiget i den uformelle økonomi. Det der, sådan er det jo store dele af Afrika og mange andre udviklingslande, at der sådan er meget få, der har vi i Danmark vil kalde sådan et registreret almindeligt arbejde, hvor der er papirer på tingene. Den danske videre, model er ikke stærk i Afrika, vel? Nej, det er jo det. Altså, det er jo det, ikke? Men må jeg ikke lige høre, det er simpelthen, når vi får, hvis det lykkes, ikke? Aftalen fuldstændig, så vi kan tage stilling til, hvad går den så ud på, så kunne jeg godt se, men det der her omhænder, der er en eller anden asylsøger, som via Danmark, og så er rådet til Rwanda. Hvor længe skal vi blive ved med så at betale for deres ophold der? Fordi, altså, og du siger, at der skal være en eller anden, altså, hvad er reglerne for udslusning? Hvor længe kan de sidde i de center? Og hvad koster de? Ja, altså det er jo præcis det, som er det, vi sidder og forhandler om. Er jo lige præcis, det, der ikke er faldet på lige præcis plads. De der spørgsmål. Man kan sige, det vil jo nok alt andet lige blive billigere end at huse en asylansøger i Danmark. Altså en asylansøger i Danmark, tror jeg, i snit koster 300.000 kroner om året, ikke? Det kan man få relativt meget for i Rwanda. Det er jo den ene del af det. Den anden del er jo også, at det frigør nogle midler til faktisk at hjælpe der, hvor at langt størstedelen af verdens flygtninge er. Fordi vi har jo en diskussion nu om de meget få, mest ressourcestærke, typisk rigeste flygtninge, som faktisk når til Europa. Men det er jo 10% af verdens flygtninge. Altså de 90% andre, de sidder jo i flygtningelejre i nærområderne eller internt i det land, hvor de er flygtet. De sidder i flygtningelejre der, hvor jeg tror, vi vil kunne hjælpe mange flere flygtninge for pengene, end ved at huse de få i Danmark og i Europa. Ikke? Hvis nogen sidder og siger, og Kasper Sandkjær, du har fået det nye job som udlændingeordfører, og din forgænger, han har gjort det fremragende, nu er han politisk ordfører, og du ender formentlig som minister en eller anden dag, osv. Og i mellemtiden, så er en af opgaven det at spille komiske Ali i den her sag, hvor hele tiden er hævdet sig, at det her det er realitet, det her det kommer til at ske en dag, selvom der nu er gået 3, snart 4 år, hvor der ikke er sket noget som helst reelt i den her sag. I har lavet nogle uforpligtende samarbejdsaftaler, og I siger, at det er i proces. Britterne har lidt mere kontant, end vi er. De har simpelthen måttet opgive. Det kommer aldrig til at ske, det her. Det er noget, I holder frem for at sige, vi er stramme, og hvis I ikke prøver at forfølge den her sag, så vil de borgerlige gøre det. Så vil det være deres mærkesag. Nej, altså det er jeg simpelthen ikke enig i. Altså vi mener det. Jeg mener det. Regeringen mener det. Og I skal vi arbejder mene hårdt. Det. Nej, vi mener det også. Fordi virkeligheden er jo, når man kigger på det, den måde asylsøgning fungerer på, flygtningestrøm, migrantstrøm fungerer på i verden i dag, så er det hammerende inhumant. Og det er jo, synes jeg, et helt sådan demokratisk legitimt problem, at det ikke er op til de danske politikere at bestemme, hvor mange flygtninge vi gerne vil tage til Danmark. Så der er jo noget helt galt i det system, hvor tusindvis af mennesker mister livet, hvor at 90% af verdens flygtninge lever i kummerlige vilkår. De fylder ingenting i debatten herhjemme. Vi taler kun om de få privilegerede flygtninge, som faktisk kommer til Danmark. Så der er nogle grundlæggende problemer, vi er nødt til at løse. Tror jeg, at de fleste i hele Europa egentlig ikke. Og når det er Rwanda, der er udset til det her, og det er så Danmark og Storbritannien. Storbritannien er et land, der modtager langt flere asylsøgere, end vi gør, og vil gerne have dem derned. Så simpelthen, hvor mange kan Rwanda kapere, og hvad når, hvis de ligesom når smertegrænsen, og det begynder måske at blive en dårlig forretning for dem, eller hvor god skal forretningen være? Har I kigget på nogle andre nabolag? Fordi man kunne lave hele Afrika om til et stort asylcenter, hvor de kan sige, jamen her, kom her, I får pengene herfra. Jeg tror, der vil være masser af lande i Afrika, man ikke kunne lave den her model men med. Men er de velfungerende lande? Jamen, et relativt lille land, Rwanda. Mm. Men jeg tror, det er klart, hvis det... Fordi man kan sige, en del af ideen her er jo også at sige, okay, nu går vi så forår sammen med britterne på at etablere den her forhåbentlig. Kan resten af Europa jo se, når vi får det til at fungere, at det her nok er fremtidens måde at indrette det globale og europæiske asylsystem på. At så vil det jo også i højere grad blive europæiske løsninger. Og så tror jeg, at det er rigtigt. Så kan man jo ikke overlade det hele til Rwanda. Så er man jo nødt til at etablere kan man sige, modtagelsescenter rundt flere steder i verden. Også fordi det vil jo også give rigtig god mening at kunne etablere kan man sige, centre, som var regionale, sådan at man ville kunne sende folk tilbage til det der nærmeste land, de er flygtet fra eller er migreret fra, så de også reelt får valget om at vende tilbage dertil. Ikke? For at også, skal man sige, blande os lidt i den der Christiansborg-agtige strid, der jo er mellem jeres parlamentariske grundlag. Det er jo ikke nogen hemmelighed, de radikale og Enhedslisten især er direkte modstandere af de her planer. Mm. Så og hvis man skal tage Sofie Carsten Nielsen alvorligt, og det skal man jo en gang imellem, så siger hun vil trække støtten til regeringen, hvis den gennemfører Rwanda-planen. Hvilke tanker gør I Socialdemokratiet, når I får den besked? Jamen, det er jo en kendt uenighed mellem os, Radikale Venstre, os og Enhedslisten. Der er jo rigtig meget, vi samarbejder med de to partier om, hvor vi er enige. Udlændingepolitikken har jo både inden sidste valg, men jo også i den her valgperiode, var noget af det, hvor vi ikke altid ser ens på tingene. Og det gør vi så heller ikke i det her tilfælde, men virkeligheden er jo bare, at der er et meget stort flertal i Folketinget, som har stemt for den lovgivning, der giver regeringen mulighed for at forhandle en model med Rwanda. Og i sidste ende er man jo nødt til også at respektere sådan mandaternes logik i Folketinget. Så I tager simpelthen ikke hendes trussel alvorligt? Det er det jeg hørte sige. Jamen, jeg tager det altid alvorligt, hvad de radikale siger. Og det gør jeg også i det her tilfælde. Men vi sagde det jo ærligt inden sidste valg, at det var den her model, vi gik efter. og som vi vil forsøge at etablere. Og det har vi jo så været i en proces med nu, og jeg kan da godt forstå, og det synes jeg også selvom at man har stemt imod den lovgivning, der giver regeringen mulighed for det, er man selvfølgelig nødt til også at interessere sig for, hvordan går det med konventioner og menneskerettigheder, når den model er på plads. Og det er jo sådan set det, jeg hører, at det de radikale og Enhedslisten er mest optaget af. Men Kasper, her der er vi sådan tale ud i et binært udfaldsrum. Altså det er ligesom, enten er der lys i lampen, eller så er der ikke. Altså, der er ikke sådan noget, vi kan sådan finde ud af det. Altså, enten så gennemfører I den her plan, og så trækker de støtten til regeringen. Så skal I se ud over til de borgerlige, hvad vi er, og finde nogle andre, der kan støtte jer til den tid. Altså, det er jo sådan, altså, det må man jo forholde sig til. Så enten så er så skal man ikke tage det, Sofie Carsten Nielsen siger alvorligt, eller også så skal man ikke tage det, som du siger alvorligt. Men politik er jo ikke så simpelt. Altså, det er jo ikke en tænd slukknap. Det kommer jo også an på... Så det er også sådan, præmissen, simpelthen. Ja, fordi det bliver sådan lidt forsimplet. Altså, det er jo, og det er jo også det, jeg hører de radikale sige, at i sidste ende kommer det ligesom an på også modellen. Altså, laver man en model, hvor man sikrer menneskerettigheder og Danmarks internationale forpligtelser overholdt, er det jo en anden sag, end hvis man ikke laver en aftale, hvor det er garanteret. Jeg skal ikke klumme på de radikales position, det skal de radikale jo selv redegøre for. Fair nok. Men det er det, jeg ligesom hører, de siger, at det er det, der også er vigtigt for dem i den her sag, og det er jeg sådan set enig med dem i, at det skal vi jo. Vi skal sørge for, at menneskerettighederne bliver respekteret. Vi skal sørge for, at Danmark lever op til sin internationale forpligtelser. Og så skal vi nok vente på en yderligere demokratisk udvikling i Paul Kagames Rwanda. Men det er jo faktisk også en del af den aftale, vi sidder og forhandler med Rwanda, er jo sådan set også, om vi ikke også kan etablere et partnerskab om forbedring af menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og andet i Rwanda. Altså sådan, kan man sige, mere klassisk udviklingsbistand. Der er brug for improvement. Ja, det men... og room for improvement. Okay, men nu mistede jeg lige helt... men det er... Altså, jeg kunne godt tænke mig at vide... nu lige inden vi gik i gang med det her program, så snakkede vi lidt om, at du havde lige været ude at rejse, og du havde mødt nogle kolleger, ikke? Og det er jo helt uofficielt. Men nu, når du møder politikere fra andre EU-lande, og I snakker sammen uden for citat, tror du så, det er sådan, at det her, er det kun Danmark og Storbritannien, der kan se muligheden det her, eller er det her sådan noget, som vi som danskere igen er det her vidunderlige foregangsland, som så ender med, at hele EU, de siger, at vi kan godt fælles lave et land, så vi betaler Afrika for at tage sig det problem, vi rigtig gerne vil have med. Jamen, der er ingen tvivl om, at rundt i Europa følger man jo ret meget med, både i Storbritannien og i Danmarks arbejde på at etablere en aftale med Rwanda. Fordi man jo godt kan se, at der er noget af det system i dag, som ikke fungerer. Både det vanvittige inhumane... Ja, er man imod det. Men... Ja, det er jo det. Og kommissionen har jo også udtalt sig imod det osv. Så det er klart, der vil være en proces, og derfor så tror jeg, mange lige nu afventer, om det lykkes for Danmark og Storbritannien. Men jeg vil også sige, det er jo også i flere lande også blevet en del af den politiske debat. Altså, der er relativt mange europæiske medier, som henvender sig til en, når man er udlændingefører for det regeringsparti, der har foreslået den her især model for at få den, både britiske, men jo også franske og andet, som gerne vil have forklaret den her model, fordi det også er en del af debatten i andre europæiske lande. Ikke? Her har vi har fået lytterkommentar, blandt andet Brian Fyn, som skriver, Rwanda-sagen er valgflæsk og vindfrikadeller. EU løser sagen. Ja, eller bør. Og der er meget langt fra at gøre det, og så til bør gøre det. Og så er der Henrik Sørensen, der skriver, vi skal hjælpe i nærområder, har vi hørt i mange år på tværs af de politiske farver. Nu er der næsten ikke nogen flygtninge. Hvor mange ekstra kroner er så gået til nærområderne? Kan du... Det er jo også... det er jo næsten en teknikalitet, men altså, har vi brugt flere ressourcer på at hjælpe i nærområder nu, mens presset ikke har været så stort? Ja, det har vi jo. Fordi det er jo sådan i Danmark, ligesom det er i alle andre lande, at en del af udviklingsbistanden, man giver, bliver også brugt til at håndtere flygtninge fra de lande, altså fra tredjeverdenslande, hvor man kunne give udviklingsbistand til, når de kommer til ens eget land. Altså det vil sige, ja, det er en del af finansieringen til... pengene, vi har bare brugt dem på dem her. Ja, det har vi jo så blandt andet også finansieret. Det har jo også været en stor diskussion, ikke? Men det har jo været helt standard i Danmark, såvel som i mange andre lande i mange år. Så når der ikke kommer lige så mange asylansøgere til Danmark, så frigiver det jo flere af udviklingsbistandsmidlerne til at hjælpe i nærområderne. Der har vi jo en strategi nu, hvor vi både forsøger, kan man sige, at hjælpe forbedre vilkårene i flygtningelejre rundt omkring i verden, men jo også i højere grad komme ind på den bane at bekæmpe årsagerne, både til flygtningsstrømme, men også migration. Derfor er det at lave klimaforandringer, eller hvad det, bekæmpe klimaforandringerne, nogle af de steder, hvor man er hårdest ramt af dem, allerede jo blevet en del af vores udviklingsbistand, ligesom det jo er at arbejde for at skabe jobs rundt omkring, jo blandt andet i afrikanske lande, hvor migrationsstrømmene har været store, fordi folk ikke kan se en udsigt til et bedre liv. Og der kan vi jo sammen med danske virksomheder være med til også at skabe nye muligheder i de lande. Kasper Sandkær, når vi går i seng i her for tiden, så vågner vi op igen, og så er der stiftet et nyt borgerligt parti, der blandt andet har stramme udlændingepolitik på tapetet. Og sidst jeg tjekkede, så er Inger Støjberg, som jo stormer frem, og hvor mange borgerlige håber på, hun kan, måske kan hun nuppe nogle stemmer over i Røde Blok fra Socialdemokratiet osv. Og der taler hun om, at konventionerne, dem skal vi, hun siger ikke, at vi skal meldes ud af det, men signalere en eller anden form for opgør med nogle af konventionerne. Er det noget, der indgår i regeringens planer og det, som Støjberg og andre forestiller sig? Nej, altså vores udgangspunkt er, at Danmark skal leve op til sine internationale forpligtelser. Mm-hmm. Altså vi skal overholde de konventioner, vi har underskrevet. Og det er jo grundlæggende, fordi vi faktisk tror på et internationalt retssamfund, hvor at landene imellem aftaler spilleregler. Det tror jeg skaber en bedre, mere tryg, mere sikker verden for os alle sammen. Men konventioner er jo heller ikke, det er jo ikke stentavler, der er kommet ned og står mejslet i sten. Det er ikke sten. Nej, for det er der jo ikke særlig meget. År, ikke? Der er jo ikke særlig meget jura, der er. Altså, og det er jo også, nogle af dem er jo altså også skrevet i en anden tid, end den vi lever i. Og derfor er der jo en diskussion om fortolkning. Det er jo det, vi så har. For eksempel den europæiske menneskerettighedsdomstol til, som jo arbejder med, hvordan fortolker vi konventionerne ind i en ny virkelighed. Da konventionerne blev skrevet, var der jo heller ikke taget stilling til LGBT-rettigheder osv. Altså, der er sådan mange ting i konventionerne, som i dag er udfordringer, som ikke står sådan ordret i dem. Og derfor er det jo hele tiden en diskussion, hvordan anvendes de at forstås i dag. Kasper Sandkær, tak fordi, at du tog dig tid til på denne sommerdag. Og god sommer. I lige måde. Og tak fordi jeg måtte være med. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, og så skal vi jo tale om at finde en, der kunne modtage ugens fidusbamse. Ja, jeg får lige lyst til igen at sige de her gamle ord. Ukendskab til lovgivningen fritager ikke for ansvar. Det er nok, simpelthen, det er så umoderne at tænke på den måde. Det er jo lidt ligesom, hvad skal man sige? Fordi er der noget, det var jo også sådan noget, Inger Støjberg og Mette Frederiksen har jo mange ting til sammen. Det er simpelthen, det var godt nok ulovligt, og beslutningen er taget, men det handler ikke så meget om, det var ulovligt, det handler om, var det rigtigt? Og det, der har de to nordjyske kvinder jo altså et vist fællesskab. Mm. Altså, med hensyn til, har vi nogen bud på nogen? Jeg har ikke. Du har ikke? Nej, jeg har ikke. Vi, kære lyttere, kom med et bud. Ja. Kom med et bud. Altså, der er jo det her med, at der er jo indgået en bred aftale om international rekruttering hvor at man jo sænker det der beløbsgrænse. Det er jo noget, vi har. Og det synes jeg jo er en rigtig god idé, og det er jo faktisk finansministeren, der har stået bag det. Så jeg har det faktisk sådan, at vi har jo nok hele tiden synes det var fjollet, at de borgerlige og regeringen ikke har kunne finde hinanden på det her punkt, ja. Så man kunne få noget mere udenlandsk arbejdskraft. Og i øvrigt er fagbevægelsen jo blevet vred, og de er jo imod den her aftale. Det vil sige, at Nikolaj Vammen, han har simpelthen underkuglet Peter Hummelgaard. Ja, det kan du sige. Han er jo så også en del af aftalen her. Ja. Men noget tyder i hvert fald på, at regeringen har bevæget sig. Og det synes jeg jo, og hvis fagbevægelsen er sure, så kan man jo sige, så er det en indrømmelse til de borgerlige. Så jeg vil faktisk indstille Vammen for at få den her aftale i hus. Ja. Man kan så diskutere, om det ikke kommer lidt sent, fordi lige om lidt, jeg ved ikke hvor meget. udenlandske arbejdskraft, vi har brug for om 3-4 måneder, når mange forventer, at krisen kommer med fuld speed. Men altså, bedre sent end aldrig måske, og så er det jo midlertidigt, men alligevel, jeg ved ikke, om det kommer til at virke, men jeg synes, det er... Men du nominerer simpelthen finansminister Nicolai Wammen. Det her er jo konkret politik, ja. Og han har jo ligesom givet sig i forhold til de synspunkter, som lever i Socialdemokratiet. Altså, det er sådan, vi er over i noget sådan korridonsk afdeling, og sådan noget kan jeg jo godt lide. Jamen, jeg har det jo også sådan, at jo mindre ideologisk politik bliver, altså, hvor jeg tænker, hvis vi blev regeret udelukkende af teknokrater, som kun regerede på sådan almindelig sund fornuft, så ville vi have et nemmere politisk liv. Det ville være kedeligt at lave det her program. Teknokratiske Einheitspartei Dänemarks. Ja, det vil jeg mene. Det er faktisk der, jeg ligger. Og der må man sige, CID. Mere ypperlig repræsentant for teknokratisk samling, eller det vil også det kunne hedde, det er jo Nicolai Wammen. Det lyder godt. Han er jo... Det er parti stifter, vi skulle nå, de lukker kort. Men det er ikke rigtigt, at Nicolai Wammen, han er en ypperlig teknokrat, og han er jo fuldstændig... Han har jo ikke været i noget, der minder om et demokratisk ytring, eller hvad hedder det, ideologisk ytring i årevis. Jeg synes, han er en glimrende finansminister, en glimrende politiker og forhandler. Ja. Men altså, sådan, den dybere sådan, overbevisning, og det vil jeg ikke mistænke ham for. Han. Nej, netop. Det er jo det, der er så... Jeg vil sige, Nicolai Wammen, jeg kunne godt give ham en for fuldstændig og totalt afskrive enhver form for ideologisk forankring. Så er der faktisk også et andet godt forslag. Okay. Det er Henning Rosing Olsen, som skriver Fidusbamsen til Rasmus Jarlov for forslag om at styrke samarbejdet i rigsfællesskabet. Jarlov træder på en øm tog, men har taget hul på en vigtig debat. Og det synes jeg også er et godt forslag. I hvert fald fik det jo Siumuts folketingsmedlem, jeg tror hun hedder Aki Mathilda Dam, til at tale om kolonialisme og finde den helt store boldtræ frem, og hun var meget, meget vred, og de havde en debat om det i Deadline. Jeg synes også, at jeg kunne godt tænke mig at se det. Søren Espersen synes, det var et glimrende forslag. Ja. Søren Espersen, han er jo tidligere dansk folkepartist. Okay, men nu kan vi så sige, nu er de kommet på bordet, ikke? Der er også et Brian Fyn, der skriver Fidusbamsen til Samia Nawa. Denne stædige, stærke kvinde, der får reelt politik igennem, uden Samia ingen varme. Jo, bevar mig vel, men det er sådan set rigtigt nok, men det er jo et synspunkt, de radikale hele tiden har haft. Ja, og Brian Fyn og man kan sige, SF er jo også med i den her aftale. Ja. Nå, men nu lader vi nomineringerne hænge lidt i luften. Du har nomineret Nicolai Wammen, ja. Og Rasmus Jarlov er nomineret. Mm. Der er jo også andet end en fidusbamseuddelingssnak. Fordi jeg kan jo også godt fornemme, at et af de ting, der har fyldt ufattelig meget i den her uge, og også for en gang skyld, også næsten i mit private liv, det er Inger Støjberg. Og der er jo, jeg har skrevet noget om det i Berlingske i dag, og det er jeg ved Gud ikke den eneste. Jeg tror aldrig, altså man må sige, hendes evne til at skabe sig omtale, ikke nødvendigvis god, men omtale og få opmærksomhed, den er uovertruffen. Mm. Altså, og noget af det dummeste, jeg nogensinde har hørt, det er at lave et parti, der hedder et parti for folk, som folk er flest. Fordi alle ved, at folk, som folk er flest, det er jo nonsens. Hvem er det? Og jeg sad så blandt folk, som folk er flest, nede på Værnedamsvej. Er der almindelige mennesker på Værnedamsvej? Ja, det er der. Du bliver lige nødt til at forklare nogle af lytterne, hvad Værnedamsvej er. Det skulle jeg lige til nu, fordi at, jeg sad nemlig sammen med folk, som folk er flest, fordi jeg sad på Værnedamsvej. Fordi Værnedamsvej er en af de smukkeste, en af de mest charmerende små gader i København. Er der mange saloner på Værnedamsvej? På grænsen mellem Frederiksberg og Vesterbro, altså mellem København og Frederiksberg kommuner. Og det er en dejlig gade, hvor folk kommer, sidder på fortovscafé, og så skal man bare huske, når folk er flest, der bor altså i et Københavnsområde 1,5 million mennesker. Til sammenligning bor der lige knap 5.000 mennesker i Hadsund. Så når folk er flest, så er det nok ikke dem, der er i Hadsund, men faktisk de der arrogante københavnersnuder, som alle sammen er født i Jylland og på Fyn og i Nakskov og alle de steder, hvor der ellers er folk er flest. De sidder nede på Værnedamsvej. Og der sad jeg også sammen med folket flest, og vi sad og efter havde hørt Inger Støjberg komme med det der åndssvage sludder, som ikke har noget som helst andet formål end at skabe fjendebilleder og skabe konflikt, fordi det er det, hun kan. Og vi ved jo alle sammen rent menneskeligt, at hvis man skal have et nyt fællesskab med nogen, man ikke kender så godt, så er det jo bedst at finde nogen, man kan blive enige om af nogle idioter. Det er en almindelig selskabsteknisk vidunderlig ting. Og det er det, hun så baserer et helt program på, ved at sige, at vi er som folk er flest. Nej, Inger Støjberg, kom ned den salon, du hader så meget, som du har udskammet og mistænkeliggjort. Den ligger... Der er bare ikke noget at tage på. Det er en hel gade, og jeg har boet i det kvarter i over 20 år og siddet på de der saloner, og det eneste, vi sidder og taler om, det er, hvor dumme sådan nogle mennesker i Jylland er. Tror du virkelig på den selv? Det er så... Jeg synes, det er så øretæv en bygning. Prøv at tænk, at den tidligere dronning af højrefløjen, Pia Kærsgaard, hun havde et politisk projekt, som endda er gennemført, fordi altså helt til og med SF går de ind for den en meget, meget stram udlændingepolitik nu. Inger Støjberg har intet at byde på. Andet end at nu er hun socialdemokrat på Arnepensionen, som er meget populær i det område, hun bor i. Og så er hun pludselig også nu meget imod EU, selvom hun er, fordi at, da hun var i Venstre, der var man selvfølgelig nødt til at lyve, fordi sådan er det at være med i en større forening. Nu har hun så fået frihedsbrevet til sin jyske folkebevægelse. Folkebevægelsen mod København, tag dig dog sammen. Altså, det er jo en selvoptagelse, som du vil gøre til et politisk projekt, og så skal du så have så mange mandater fra alle de andre levebrødspolitikere, der er blevet uvenner med hinanden over i DF, at de kan komme over på sådan et ophold der, og så få hive en løn hjem, fordi de har siddet så mange år i Folketinget, at de kan ikke bruges til noget, og de heller ikke kan leve sådan, som folk er flest. Nej, hvor er det? Jeg synes, hvis man kunne give den mindste fidusbamse, eller hvad skal man sige, udskamningsbamse, så er det Inger Støjbergs politiske projekt er en selvoptagelse. Intet andet. Så hende er du ikke så vild med, kan jeg forstå. Nej, og jeg ringede i øvrigt og inviterede hende ind i her i programmet, og fik at vide, at det var hun ikke interesseret i. Det kan jeg sådan set egentlig godt forstå. Men du, hvis du mener, Inger Støjberg, at dit program er andet end en selvoptagelse, og at folk er flest åbenbart af de der 4.000 mennesker, som mødes i kafeterierne i Hadsundhallerne, forklar dog, hvad det drejer sig om. Men jeg har et bud på, hvorfor hun ikke kom. Det kan være, fordi hun mener, at her på Berlingske, der er vi sådan nogle, der har vi de der politisk korrekte saloner, selvom fordi det, jeg læste faktisk i dag i Berlingske, hun havde i radioprogram havde de jo presset hende lidt. Og så kunne jeg forstå på det, at det var sådan her omkring. Ja, det var i Berlingske, op på 5. sal, der har de jo haft sådan nogle... Der har de faktisk holdt sådan nogle politiske saloner, hvor de har inviteret alle mulige politikere ind, fra højre til venstre. Og Mette Østergaard, chefredaktøren på Avisen, hun skyndte sig selvfølgelig at invitere Inger Støjberg, ligesom vi har inviteret hende. Men jeg synes bare, altså Vogue-debatten, det var jo sådan set Berlingske, der har sat den på landkortet. Ja, ja. Og været kritisk. Hvis vi skal påstå, at vi har... kritisk, eller visen den fine salon. Det ved jeg ikke, om vi er. Jeg har taget slips på. Du sidder i shorts. Jeg synes, Inger Støjberg... Ved du hvad, Inger Støjberg, skal vi ikke dele en 2 Cola Zero nede på Værendamsvej? Så skal jeg vise dig rundt i den salon der, hvor vi blev simpelthen så sure over det, du sagde omkring folket flest og salonerne den aften. Da jeg sad sidst, og jeg har siddet meget på Værendamsvej, det er jo godt vejr, det er jo vidunderlig tid, sommertiden her, sidde i den der skønne gade, og vi, altså det blev simpelthen så muntert, at vi sad og snakkede, nu var det ikke længe før, at vi måske skal frygte, at der kommer sådan en jysk mental dødspatrulje ned og begynder at tæske os, der alle os, der sidder alle jyder og fynboer og lollændinger, der sidder og nyder livet på Værendamsvej. Inden vi får nye gæste, så vil jeg godt lige runde den der af omkring Inger Støjberg, fordi altså, jeg tror bare, det der med at have København som fjendebillede er super en god driver i forhold til jyske vælger. Det der jyske hævnerparti, hvor Thulesen Dahl jo også går ind. Og som, altså, Peter Skorp er jo valgt i Københavns storkreds, og da han forlod DF, så var det også med et håb om, at nu kunne han rigtig kæmpe for Jylland. Der kommer han jo fra. Altså, han har været valgt i København i 25 år af københavnske vælger. Og jeg må sige, Jeg er meget overrasket over alle de DF-vælgere, der har stemt på, Peter Skorp i Brønshøj og omegn og Østerbro. At det de virkelig troede, det var, at vi skulle flytte endnu flere penge og uddannelsespladser og offentlige arbejdspladser til Jylland. Fordi det er åbenbart det, som Peter Skorps helt politiske projekt har været helt fra begyndelsen af. Altså, så jeg synes egentlig, det kunne være interessant at lave sådan en vokspop ude på Østerbro, siger. Er det derfor, I har stemt på den mand i så mange år? Måske troen på, at han måske gør et eller andet for lokalområdet i København? Ja. Der kan man bare se. Men okay, vælgerne er jo så i deres uendelige visdom. Jeg tror, mange ting. Inger Støjberg vil være helt ked af at få et eller andet filosofisk institut placeret i Hadsund. Nej, fordi så kunne det være, at der lige pludselig ikke var flest folk af folk, som folk er flest. Men når man nu betragter, hvad der sker i Dansk Folkeparti, den magtkamp, og det er jo udset udefra, det er jo ret underholdende, men det må nok være hårdt for dem, der er med i det der, bortset fra Tulsendal, for han ligner en, der nyder det hele vejen, og skabe mest mulig ravage. Altså, jeg har beskrevet det som sådan en brændte jords taktik, ikke? Altså, han efterlader kun en brændt jord og en ørken tilbage til dem, der kommer efter, ikke? Fordi projektet er blevet smadret totalt. Vi får Christian Langballe i studiet i næste time, og vi skal tale om, hvordan han ser på. Han er en af loyalisterne, jo. Ja. Og men jeg må sige en ting. Inger Støjberg havde nok ret så rigtigt, da hun var i omegnen af Dansk Folkeparti, havde samarbejdet med folketingsgruppen, da hun siger, at det projekt kunne hun aldrig blive en del af, fordi de interne spændinger, de var så dybe, de var så rodfæstede, der var en magtkamp i gang, hvor hun aldrig ville få kontrol over det der. Det var meget, meget, meget skarpt set. Så selvfølgelig blev hun nødt til at skabe sit eget parti, hvor folk kunne flytte over. Og det er jo det, der sker nu. Ja. Altså inde i erhvervslivet, der taler man om sådan en hostile takeover. Mm. Det var sådan en udefrakommende koncern overtager et eller andet selskab. Og det minder det, lidt om den situation. Og hvad skal vi sige, sådan dronningen af dansk national højrefløj trænger til en ny dronning, og så må hun jo også have sit eget parti, ligesom Pia Kjærsgaard havde. Men Pia Kjærsgaard jo som også, altså, hvad skal man sige, kommer til at få et meget, meget mærkeligt eftermæle, fordi hun deltager i det der slagsmål på en ufattelig usamerende og uværdig måde. Men ja, man kan ikke tage fra hende, at hun har jo altså været en kæmpe stor indflydelsesrig politiker i mange, mange år, og har en meget stor del af ansvaret for, at Danmark for eksempel lige nu har en udlændingepolitik, der bliver beundret af alle mulige lande her i Europa. Vi taler videre om FDU-sparmsen i næste time. Torben, vi bliver ikke færdige jo. Nej. Som sædvanligt. Ja, nu kan vi så byde velkommen til en ung mand, der har været inde i det her studie masser af gange, dog uden at I trofaste lyttere har hørt ham sige et eneste ord. Men det vil I nu komme til, fordi Simon Gardner Mogensen har og er stadigvæk et par uger endnu, også efter sommerferien, researcher her på Cordua Steno, men du er lige blevet færdig. Du er kandidat i erhvervsøkonomi og filosofi, og mærkeligt nok, når du har arbejdet på det her program, så interesserer du dig sådan ret indgående for politik. Det har jo så blandt andet resulteret i, at du i denne her uge har en kronik i Dagbladet Information. Ja. Den har vi jo så ikke bare, fordi, nej faktisk, på trods af, at du arbejder på programmet, for vi plejer ikke at have medarbejderne inde til afhøringer her, men du har skrevet en kronik, der hedder under overskriften, vores samfund skal sættes fri fra politik og gives tilbage til borgerne. Hvad er det egentlig, du vil sige med det med den overskrift? Jamen det er fordi, at altså, grundtesen i det her, det er jo, at jeg kommer fra det her liberalistiske sådan, udgangspunkt, og det er jo det der med, at vi har fået et ekstremt sådan, kollektivt samfund, hvor vi deler alt, hvor at stort set alt bliver varetaget fra det folketingsvalg, det regionalvalg, det kommunalvalg, hvor at de, altså 51%, altså det flertal, der reelt set er, er dem, der skal diktere den linje og den måde, vi så skal leve på, og så bliver det sådan en mere eller mindre sådan en flertal, flertalsdiktatorisk tendens, hvor at vi skal dele så og så mange ting. Og det begynder at blive meget centralt, og derfor skal vi, kan vi ikke varetage de lokale præferencer og de individuelle præferencer. Men er det ikke... Altså, vi står godt nok i en meget voldsom situation, som med krig i Europa, ja, og med mulig udsigt til en måske meget barsk økonomisk krise. Ja. Men alligevel, så er danskerne, de er et af de lykkeligste folk i verden. De, jo mere stat, jo lykkeligere bliver de, og de betaler gerne til, så der er ikke ret mange andre end sådan nogle liberale typer, der går op i skattelettelser og sådan noget. Hvad er det egentlig, vi skal med det her, når folk, altså det der med, hvis folk elsker det fængsel, de selv har bygget op, hvad er der så galt med det? Jamen, altså, problemet er jo det der med, at det bliver sådan lidt sådan en falsk bevidsthed-agtigt, hvis man skal gå i sådan noget Marx næsten noget, men det bliver det der med, at hvis de her fællesskaber er så... Folk er så tilfredse med dem. Hvis de fællesskaber, hvor vi betaler hinandens lægebesøg, hvor vi betaler hinandens besøg i teatre, hvor vi betaler og hjælper de udsatte på den måde, som vi gør lige nu, så må det også kunne eksistere i frie rammer. Altså der, hvor man gør det ud fra velgørenhedsorganisationer. Er der ikke stor forskel på lægebesøg og teaterbesøg? Nej, ikke. Nej, det skal bare fratage sig frie hænder, altså på individuel lokal basis. Så det er noget, som markedet eller gør lokalt. Luk Sundhedsministeriet, luk Kulturministeriet. Ja, det kunne vi snilt gøre. Det kan vi ikke gøre. Ja, det synes jeg sagtens. Og du skitserer jo faktisk en model, som jeg tror, nogle af vores, måske vores ældre lyttere kan lægge genkende til. Nemlig, at du skriver, uagtet om den her model er levedygtig, og det er jo så velfærdsstaten, du har beskrevet, så er den hverken gunstig eller meningsfuld. Staten bør i højere grad være den klassiske minimalstat i form af et retssystem, politistyrke og militær, og skal altså blot sikre individets gang på jord. Den skal ikke bevæge sig i øst og vest med ansvarsområdet, som vi så alle, eller i hvert fald flertallet, skal være enige om. Ja. Altså, det er natvægterstaten, populært sagt. Ja, og du henviser endda til Anders Fogh Rasmussens, en ung Anders Fogh Rasmussens bog, en slags genovervejelse, hvad minimalstaten kunne være. Ja. Nu vil jeg bare lige sige til dig, at den unge Anders Fogh Rasmussen, han gik ind for ØDOD. Det er den nogen af 40-årige Anders Fogh Rasmussen. Okay. Er det nogen af 40? Det var ham, der gik ind for den klassiske minimalstat. Ja, han er sent og da han, og da han så rundede de... da han så nærmede sig statsministerposten, så blev han en slags ny socialdemokrat. Han har melt alting til alle tider, kan du sige. Ja, men man kan også sige, at det er en moderering fra informationssiden, for det er jo egentlig Nozick, jeg refererer til. Nozick, det er jo en, det er jo sådan en naturretslibertarianer. Han er ikke lige hardcore. Ja, det må vi lige have en belæring om. Og kan du ikke lide den bog, vi havde der? Det er jo en slags... Ja, Bibel er måske lige at stramme, men det er i hvert fald et klassisk værk, der hedder Anarchy, State and Utopia, Robert Nozick, som jo endte jo også med at tage afstand fra sine tanker. Nej, det var en mindre pamflet. På hans dødsleje, der sagde, han var bare blevet lidt mere blød. Ligesom jeg redegør for indlægget, så er der jo lidt krisehåndtering. Men når du kigger sådan ud over det politiske landskab og ser de politiske partier, kan du så se nogle... altså partier, der ligesom omfavner det der politiske projekt, du har beskrevet? Nej, overhovedet ikke. Og det tror jeg også er naturstridigt med deres egen måde at agere på, for de vil gerne være handlekraftige, de vil gerne have ting igennem, og jeg tror, at en politiker, der siger, pas jer selv, det finder I selv ud af, både i dit lokalmiljø, eller det styrer du selv sammen med din familie, eller det må du grundlæggende bare finde ud af selv som menneske. Det tror jeg ikke rigtig har den store appel. Jeg tror, der er mange, der gerne vil have en løsning præsenteret. Appel? Simon Gartner Mogensen. Når jeg læser det her, du har skrevet, ikke, så lyder det som en beskrivelse af sådan nærmest som Sovjetunionen i den brezhnevske stagnationsperiode. og så tænker jeg, men det altså så godt går det, altså eller så skidt er det jo heller ikke. Nej, og det er jo det, hvis man skal revolutionere et samfund. Det her, det lyder som en redningsplan for et samfund, der har åndenød. Ikke? Nej, men Danmark er jo et fantastisk samfund på mange områder. Det eneste sted, hvor det ikke går godt eller fungerer. Husk at tale ind i mikrofonen, så du har arbejdet her et helt år. Gud, ja, det er ikke allerede. men det der altså rullet der problemet, altså det er altså Danmark er et fantastisk samfund, fordi vores retsstat fungerer, vores vi handler det er, rigtig rigtig det meget. Det er et område, jeg ikke er helt enig med dig, at vores altså lad os bare lige se. Jamen, her. Vi har også høj grad tillid, og vi har altså der er rigtig mange aspekter, hvor vi er økonomisk frie som samfund. Det er grundlæggende kun i vores omfordeling, at vi for eksempel for de der store frihedsinstitutter, vi scorer lavt på. Det tror er kun du ikke også at den høj grad af tillid vi har, altså tillidskultur vi har i Danmark, hænger ret meget sammen med at vi har den her stat, som vi alle sammen elsker så meget. Staten er vores gode, varme ven. Jamen, altså nu for eksempel, hvis man læser, hvad de der institutter hedder, for, eller de der, der kan du for eksempel sige, at økonomisk tillid kommer jo af, eller tillid kommer jo for eksempel af økonomisk frihed. Hvis du kan stole på din nabo, det kommer også af homogenitet. Der er stort set ingen som helst sammenhæng mellem, at det skulle være en stor stat, der fordrer stor høj grad af tillid. Det tror jeg ikke, der er rigtigt kan bevises. Altså det er mere et eksempel på, at de fleste af vores andre institutioner reelt set fungerer. Og altså, aha, så det vil sige, at, velfærdsstaten, det er sådan på trods. Det er fordi, ja, vi har trods alt sådan et relativt frit marked. Måske ikke på velfærdsområdet. Men lav grad regulering. Ja. Arbejdsmarkedsregulering, for eksempel. Men jeg kan sige, nu vi får lige vende tilbage til spørgsmålet før. Der var ikke nogen partier, der forfægtede nogle af de her holdninger, du beskriver. Så det bliver en blank stemme, når du stikker hen i til folk. Nej, jeg er også pragmatisk. Nå, ja. Nej, du er ikke. Selvom du afviser, at det er vejen frem. Vi tager det i små skridt. Det kan vi ikke komme ud af. I små skridt politik, ligesom Claus Hjort i sin tid. Ja, desværre. Der er jo ikke rigtig nogen revolutionære. Er du så venstremand? Eller nej, jeg er liberal. Liberal? Liberal alliance. Ja. Nå ja. Jeg er rigtig liberal. Der var nok ikke ret mange, der ikke kunne nej, jeg vil sige, men, nej, trods alt ikke. Altså, liberal alliance har sådan... er jo også et relativt ung parti, men som har, på et tidspunkt var det sådan et, der havde lidt godt fat i en del af de unge. Du tilhører den her generation, hvor man tænker, jamen, hvordan skal de blive overbevist om, at de lever i et samfund, der har, altså, der er så stramt, at, altså, det er jo, jeg synes jo, det lyder smukt, når du siger det der, at vi skal have mindre politik. Det er der jo mange, der gerne vil have, ikke? Ja. Men hvorfor er det så svært for dig og din ligesindede egentlig at få solgt det her budskab? Hvad er det, der gør, at du kan bare tage dine kollegaer ud i teknikken, hun giver ikke 5 flade ører for sådan noget her. Alle de der unge piger, de tænker på klimaet og stemmer på Enhedslisten. Jeg tror altså, det er de store projekter, der samler folk. Altså, det er de store visioner, det er dem, vi kan være fælles om. Jeg tror, det er dem, der ligesom har den store... Jamen, du er ikke næsten helt alene om det her, i hvert fald i Danmark. Jo, mere eller mindre, men jeg mener jo egentlig, altså grundlæggende, fordi alle de her ting, altså der man bliver jo sådan lidt, det er jo sådan et udtryk, som jeg tror Henrik Dahl og Simon og Alex Vanderslag ville have, med sådan det der værdiliberalist, altså den der værdineutralitet, hvor alle de her projekter, og det er jo også det, som jeg tror, den har en lav appel i, fordi folk vil gerne have, det er jo ligesom for eksempel Alex Vanderslag går ud og siger, at vi skal have mindre regulering, fordi så er der mere plads til familien. Mm. Altså det med, at vi skal have mindre stat, for at vi skal have en positiv, altså vi skal simpelthen have et eller andet i stedet for. Og det er der, hvor jeg sådan har det som, jeg er fuldstændig grundlæggende ligeglad med, hvad der så bliver eksisterende, om det bliver markedet, der overtager, eller det bliver velgørenhedsorganisationer, eller det bliver kirken, eller det bliver Røde Kors, eller det bliver grønhandleren. Det bliver ligesom, og det tror jeg, at det, der har den svære appel ved at skulle snakke til folket og ikke få det igennem, fordi at folk vil gerne vide, hvad der så kommer i erstatning, fordi folk kan ikke rigtig se sig selv løse de her problemer, både hverken alene eller med deres lokalsamfund. Og det tror jeg bare vil komme automatisk, fordi det har det altid gjort. Altså jeg kan sige, at dine helte, det er faktisk kirken og Røde Kors og den lokale grønthandler og teatermuseum. Der er i hvert fald nogle stykker her, der er på finansloven. Kirken, det er altså så folkekirken, den skal så sættes fri. Ja, det kræver bare en grundlovsændring, og det vil være frygteligt, at vi åbner det om for de røde. Og teatermuseer, det må så være de private teatre. Ja, de skal det. Alt det der skal privatiseres. De får vel alle sammen penge. Ja, det skal bare privatiseres. Naturligvis. Det er klart. Men du, jeg kan se, du er også ude efter folkemødet. Ja. Der foregår grimme ting på folkemødet. Har du hørt deltaget i folkemødet? Jeg har været på folkemødet. Nå, okay. Ja. Godt. Så ved du, hvad det er for nogle... Telt og... Hvad siger du? I oversvømmet telt og tømmer med alt det der. Nå, det lyder som Roskilde. Og du gik Torfejl og gik til Roskilde Festival. Ja, dog ikke. Nå, men hvad er det, der foregår af ting på folkemødet, hvor du bliver nødt til at sige, det er, fordi, det er ikke alt, der foregår det, der er godt? Det er, fordi jeg betragtede folkemødet som sådan en perfekt illustrering af, hvad vi ligesom forestiller os, at det danske samfund kan med den her store stat, hvor vi omfordeler i høj grad, vi tager fælles beslutninger, vi ligesom i fællesskab finder ud af, hvad landet skal kunne. Og der synes jeg, folkemødet er den der måde, vi ligesom blærer os med, at borgerne møder magthaverne. Hvor vi ligesom i fællesskab kan skabe en eller anden utopi om, hvad vi rigtig skal, hvor vi samler alle præferencer, vi hører alle, og så finder vi den linje, og så centralplanlægger vi os fra det. Prøv lige at høre en gang. Er det ikke altså, at hvad skal man sige, du er faldet for den illusion der, og derfor så siger du den imod med, at folkemødet, det er der, hvor borgerne møder magten. Ja. Nej, selvfølgelig, det er der, hvor magten møder magten, og har det skide sjovt i træet, og det kan jeg ikke få ondt i røven over. Fordi enhver branche skal have lov til at holde en sommerfest. Og det der hedder magt i Danmark, det er men så det både... Folkemøde. Ja, ja. Men, det er jo så, folk, der jo, så er det jo... Men altså, prøv at høre, statsapparatet er så stort i Danmark, at folket altså, og det seneste, også er til stede, når magtapparatet og er der. Og det seneste påfund er jo faktisk at subsidiere unge mennesker til at tage til folkemøde. Ja. Så, oh, ja. Ja, der kan du bare se. Og det er jo alt, der skal subsidieres. Man kan jo ikke afvise, at det rent faktisk fungerer, og at det går godt. Og altså, jeg har sjældent set så mange glade unge mennesker, som jeg så her på folkemødet, siden jeg sad og så reportager fra Freie Deutsche Jugends sommertræf i Berlin, altså i 70'erne. Ikke? Der er jo noget med det der med, at man godt kan lide at være i et organiseret fællesskab. Det kan danskere godt lide. Nej, men det organiserede, det har jeg intet imod. Det må bare ikke være staten. Nej, det skal ikke være staten, for det er tvang. Det er jo det der med, det er jo der nogen, der kommer og slipper derhen. Vi bliver nødt til at sige tak nu og sende Simon ned på til reception. Og hente næste gæst. Jeg vil godt lige sige, han skal lige mindes om, at han er på arbejde stadigvæk. Du har en meget smuk formulering, og den skal du have stor kredit for. Der står, folkemødet hviler på den illusion, at vi centralt kan planlægge og træffe de bedste beslutninger for borgerne. Der er jeg enig med dig. Der får jeg altså også lidt kuldegysning nogle gange. Vi ser på, frem den... til flere kroniker i information. Dem har vi jo ikke indflydelse på at bringe overhovedet. Så tak for indslaget her. Og, ja, tak. Ud med dig. Ja, og der er flere, der har skrevet, og der er en, der mener, Iben Hjort mener, at fidusbamse går til Søren Bistrup for det ikoniske portrætfoto af Mette Frederiksen. Fotoet udstråler personens magtfuldkommenhed. Knejsen med nakken rent fysisk som et udtryk, der signalerer skuen mod magtbeføjelser i det fjerne. Fotoet var Berlingskes forside den 29.6. i forbindelse med artiklen, som mindede om søgen efter diskulpering og renselse i Mink-sagen. Hold da. Jeg kan rigtig godt lide, hvad skal man sige, motivationen. Det må jeg sige. Altså, men hvis du kan spørge mig til en fotograf, og det kan jo. Der er mange ting, der er i skred. Fint nok. Vi skal have en pause. Det skal vi, og altså, når vi er tilbage, så er vi tilbage med lektor med forsvarsstrategi Claus Mathiesen, så vi skal tale både om, hvad der sker på slagmarken, og hvad der sker politisk i Ukraine-krigen. Og så skal vi tale med Christian Langberg. Han sad engang i Folketinget for Dansk Folkeparti. Han blev sendt ud af vælgerne. Han er ikke blevet sendt ud af de andre i en gruppe. Men ham vil vi godt lige høre, hvor han er henne det. Og så skal vi til sidst i næste time afsløre, hvem der skal modtage årets sommerfidusbamse. Og det er en beslutning, vi har lagt suverænt i hænderne på en af dine politiske kommentatorkolleger. Søs Marie Seup hedder hun. Og så skal vi lytte til et stykke musik fra Dansk Folkepartis storhedstid, nemlig fra folketingsvalget i 2011, og det er nemlig Kim C., alias Kim Christiansens med Dit Land, Dit Valg, Herfra Min Verden Går. En rigtig ørehænger. Gå ind og se videoen. Sæt dig ned og lyt en gang til en fædrelandssang. For det land, der er dit og mit, hvor flaget plaffer rød og hvid. Der må vi alle sammen, store og små, kæmpe for det, som vi tror på. Dit land, dit valg, her fra min verden går. Dit land, dit valg, her fra min verden går. Sæt dig ned. En